liefdevol begin van de late avond. Roy Orbison en A Love So Beautiful. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Rotterdammer reist naar Afrika met notitieboek. Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. En 28 jongeren op de Eendracht. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When the rain is blowing in your face and the whole world is on you. when evening shatters and the stars appear. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my Het duurde even voordat hij het uitbracht, maar in 1997 was het dan zover. Bob Dylan en Make You Feel My Love. En daarvoor K.D. Lang en Constant Craving. De 25-jarige Rotterdammer Sam van Tol reist de wereld over in strijd tegen analfabetisme. Herman de Bruin. Een Rotterdammer die naar Afrika reist met een notitieboek dat eindeloos is. Dat vraagt om wat uitleg. Nou, dat komt goed uit, want Sam van Tol, hij is het. Hij is Chief Writing Officer en Founder. Dat is een hele mond vol. Wat doe je eigenlijk, Chief Writing Officer en Founder? Ja, wij zijn. Ik heb een sociale onderneming opgericht, Correctboek. En dat staat eigenlijk voor de strijd tegen analfabetisme op de wereld. Mm-hmm. Ja, bijna 1 miljard mensen kunnen niet lezen en schrijven op de wereld. En dat komt grotendeels omdat er op heel veel plekken geen pen en papier is. Of dat het heel snel opgaat. En wij proberen dat tegen te gaan met boekjes die oneindig lang meegaan. Ja, want jij was in Afrika geweest en je kwam dat tegen, hè? Ja, klopt. Ik was 4 jaar geleden in Zuid-Afrika. En daar zag ik, ja, verbaasde me ik eigenlijk gewoon heel erg van, ja, waarom gaan deze kinderen wel naar school? Maar is hier gewoon niks op die scholen aanwezig? En is dat een groot probleem? Ja, en toen dacht je, daar kan ik wel wat aan doen. En toen ben je begonnen met een notitieboek wat eindeloos kan schrijven. Had je al iets in die richting? Zit je in het onderwijs of was je nog scholier eigenlijk op dat moment? Toen de tijd was ik nog student. Student, ja. Ja, en dat heb ik toen netjes nog afgemaakt. Maar ik wel tijdens mijn studententijd heb ik het opgericht inderdaad. Ja, want het is nu een sociale onderneming die die boeken verspreidt ook, hè? Ja, eigenlijk het concept is we verkopen het boekje in Europa en met de omzet doneren we de boekjes in ontwikkelingsgebieden. En dan met name nu in Afrika. Ja, maar toch even de uitleg. Een eindeloos notitieboek, dat betekent dat je het eindeloos kan beschrijven, weg kan halen en weer opnieuw kan beschrijven. Een soort whiteboard dus. Ja, klopt. Het is eigenlijk een soort whiteboard in een schip. Dus je schrijft erop, de inkt droogt, maar het is wel weer uit te vegen met een nat doekje. Ja, een whiteboard, dat is, nou, ik heb ooit eens een opgehangen. Die zijn heel zwaar, die zijn ook heel groot natuurlijk. Welk formaat heeft het boekje? Het boekje heeft de gebruikelijke notitieboekformaten, dus A4, A5. A4. Ja, dat soort. Maar kan je het dan ook gewoon omslaan? Is het alsof het papier is? Ja, het is bijna zelfs net zo dun als papier. Mm-hmm. Dus aan het boekje kan je ook zelf niet afzien dat het... dat het heel erg anders is. Nee, maar er hoort wel een speciale pen bij dan, of ook niet? Ja, klopt. Ja. En je zegt, we verspreiden ze in Afrika. En dan denk ik, nou, dat zeg je heel snel, maar zo simpel zal het niet gaan. Nee. Ja, sinds dit jaar produceren we zelfs in Afrika. Dus we produceren in Rwanda en dan eigenlijk met ontwikkelingspartijen verspreiden we de boeken. Dus ja, dat zijn partijen die bijvoorbeeld scholen bouwen of scholen helpen met trainingen. En die hebben meestal een distributienetwerk waar wij dan gebruik van kunnen maken. Ja. Is het nog steeds een druppel op een gloeiende plaat? Of heb je het gevoel dat je iets bijdraagt aan, aan de verbetering van de wereld? Laten we het maar heel breed trekken. Ik denk dat we nu wel de basis hebben gelegd. We hebben meer dan 20.000 ontwikkelingspakketten nu weten te realiseren in Afrika. En onze doelstelling is om binnen 4 jaar 1 miljoen ontwikkelingspakketten uit te delen. Zo, daar zit nog planning in. Ja. Ja, zeker wel. Zeg maar, nou heb je ook beelden gemaakt, hè? Je bent er geweest, hè? Kort geleden. Ja, klopt. En er komen, je hebt ontroerende beelden, hier staat hier hilarische beelden, van alles wat gemaakt natuurlijk, maar daar moet een lopend verhaal van komen, denk ik. Ja, ja, we zijn daar geweest om aan de ene kant te kijken van wat kan er beter en wat gaat er al heel goed. Mm-hmm. En aan de andere kant willen we de mensen hier die onze producten aanschaffen en indirect meehelpen, willen we laten zien wat we daar allemaal aan doen zijn. Zodat iedereen een goed beeld heeft van wat doen we daar eigenlijk precies. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar die beelden, daar ben je momenteel mee aan bezig en die komen nou over een tijdje op de website, hè? Ja, begin juni. Begin juni wordt dat. Ja. Dus dan kunnen mensen allemaal kijken wat het is. Maar als mensen wat meer willen weten, willen zien hoe dat boekje eruit ziet en hoe het verder allemaal gaat, dan kunnen ze het best op de website kijken. Ja, www.correctboek.nl. Correctboek.nl. Op de website kijken om te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Het eindeloze notitieboek gaat de wereld misschien wel veroveren. Zeker als het aan Sam van Tol ligt. Hij vertelde erover. Dankjewel Sam. En als je weer gaat naar Afrika, doe het veilig en kom ook weer gezond en veilig terug. Ja, zal ik doen. En dank voor het gesprek. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison dans ta maison. C'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison. Fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon. Tu tournes par rond, c'est sans raison. Comme un silence qui en dit long, c'est le plus fort qui a parlé. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En volgens waren dat Amina en C'est le dernier qui a parlé en Leon Russell en Lady Blue. Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. Dat straks, maar eerst dit. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli, i miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. How you make me love you. Con le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Want you, baby, I want you. And I thought that you should know that I believe. And you're the wind that's underneath my wings, yeah. I belong to you, you belong to me. Ho camminato su pensieri ripidi per solitudine e deserti aridi. You're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione. Ora io vivrò. And I never let you go. L'amore attraverserò. You're the peace that makes me whole. Per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto, sai. Oh, I want you, baby, I want you. Sento. I will belong forever to you. Gelegenheidsduo Eros Ramazzotti en Anastasia in I Belong to You. We gaan het hebben over dierenambulances en wel de dierennoodhulp West-Nederland. Herman de Bruin. In de studio heb ik Kobi van der Vaart als penningmeester van de Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. Dat is een heel stuk. Kobi, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dierenhulp, dat is de dierenambulance dus. Dierennoodhulp West-Nederland. Ja, want als er een noodoproep komt, dan gaan jullie gewoon, hè? Dan, wij gaan voor alles. En wat is alles? Al is het een veldmuis. Dus dat betekent dat je heel veel dieren opvangt, meeneemt. Maar wat gebeurt er dan met die dieren? Want mensen zien soms een ambulance met een zwaan of zo die aangereden is. Dat komt nogal eens voor natuurlijk. Ja. En die gaan dan naar de opvang toe? Ja, wij brengen het gevolgde brengen wij naar de vogelopvang in Den Haag, naar de Wulp. Mm-hmm. En als ze dusdanig beschadigd zijn dat ze dus geëuthaniseerd zouden moeten gaan worden, dan gaan wij ermee langs een dierenarts en dan wordt het op een humane manier wordt het ingeslapen. Ja, ja, dan zorg je dat. En ja. Jullie vangen ze niet zelf op, dus alle beesten die opgevangen worden zijn al bij andere organisaties? Ja, wij hebben 24 uur opvang voor mm-hmm. honden en katten. En na die 24 uur stromen ze hier naar de dierenasiel van de dierenbescherming. Oh, je kan ze even opvangen. En als ze weer beter zijn in die 24 uur, dan kunnen ze weer gewoon met hun baasje mee naar huis. Tot. Als de baas te vinden is. Als de baas te vinden is. Is de baas niet te vinden, dan gaat ze naar het asiel. Als ze toch naar het asiel. Ja. Binnenkort een bijzondere dag. Ja, om dat daar mag even je wel over zeggen. Te hebben. Ja, ja. Ja, hoog jullie krijgen bezoek. Ja. Ja, wij zijn onze moederorganisatie Stichting Dierenlot. En die is inderdaad benaderd door VVD-Kamerlid Arne Weveling. Weveling, ja. Kon er even niet op komen. En die heeft ons uitverkoren om een huisbezoek te brengen. Naar een onze, soort naar werkbezoek om te kijken hoe het bij jullie gaat. Ja. En als er een uitdruk komt, gaat hij mee? Hij gaat mee. Hoe groot is dat team dan? Want je hebt 4 ambulances rijden. Die rijden 24 uur per dag. Dat klopt. Of zijn 24 uur per dag inzetbaar. Dat klopt. Moet ja, er is 1 wagen 24/7 en route. Mm-hmm. En dan is er nog een tweede en eventueel derde wagen die dan gaat rijden als die andere uit de regio is. Ja, want en zij moeten dagelijks naar het crematorium. Dan zijn we uit de regio. Komt er dan een melding, dan gaat de volgende rijden. Ja, dus het is een hele organisatie. Absoluut. Ja, het is niet alleen rijden op die ambulance, maar er komt veel meer bij kijken. Er komt veel meer bij roosters en wat er allemaal is. Want het is 24 uur per dag. Je bent ook 's nachts bezig. Wij zijn ook 's nachts bezig. En hoeveel mensen heb je dan in dienst? Wij hebben op het moment 16 collega's. En allemaal vrijwillig? Allemaal vrijwillig. Hoe doen ze dat? Met hun werk? Ja, dat wordt wel eens moeilijk. Ja, dat is wel eens wringen. Ja, dat is wel. Op het moment hebben we veel in het team die inderdaad ook een vaste baan hebben naast dit vrijwilligerswerk. Ja, ja. En via de participatiestroming, zeg maar, die weer moeten gaan werken of gaan reïntegreren. Mm-hmm. En je hoopt uiteraard dat ze voor hun dat ze weer aan het werk gaan, maar ook dat ze dan in ieder geval voor de weekenden blijven hangen. Dat is een beetje dubbel. Ze gaan aan het werk, dus dan zijn jullie ze misschien kwijt of deels kwijt. Ja, klopt. Maar ze willen wel die binding houden in hun vrije tijd dan misschien. Ja. Maar ja, zeker. Het is meer werk dan alleen de bardienst draaien bij de voetbalclub of zo. Ik noem maar wat. Ja, het is, zo sta je aardappels te schillen en zo sta je bij een uitslaande brand. Je kan het nooit het is een soort plannen. Het is net zoiets als de brandweer eigenlijk. Ja. Die worden ook opgeroepen. Die worden ook opgeroepen. Ja. Mooi werk om dat te doen. Ja, absoluut. Heeft veel voldoening, denk ik. Zeker anders was je het niet zo lang volgehouden. Nee, precies. Ja. Als mensen wat meer willen weten over de dierenambulance, hebben jullie een website of een Facebookpagina waar mensen terecht kunnen? Wij hebben een website, www.dierennoodhulpwestnederland.nl. En ook onder Dierennoodhulp West-Nederland hebben wij een Facebook-account. Dus dan kunnen mensen kijken hoe dat allemaal zeker. In zijn werk gaat. En dan zoek je nog vrijwilligers erbij? Kunnen er altijd nog wel een paar bij. Ja, altijd. Om de rest een beetje te ontlasten. Net wat je zegt, ook als mensen weer aan het werk gaan, dan vallen ze weer terug. En dan moet je weer nieuwe mensen hebben. Dus vrijwilligers zijn altijd welkom. Zeker bij de Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. Dankjewel voor het gesprek, Kobi van der Vaart. Ja, en graag heel gedaan. Veel succes met het mooie werk wat je doet. Dank u wel. Glanzen naast me, jouw lach onder het laken klinkt al. Al dit nieuw verbaast me, jij mag het kussen gooien, stop aan. Ja, lach jij maar en stoei met mij, voel jouw spel, kom gloei met mij aan. kijken op mij af aan. De wereld van een nieuwe kant in het paradijs belandt daar. Ja, lach jij maar en stoei met mij. Ik voel jouw spel, kom gloei met mij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Rose Royce was dat, een Golden Touch. En daarvoor nieuw werk van Het Pakt, een nieuwe dag. Onlangs brachten 28 jongeren en 8 begeleiders 5 dagen door op zeilschip De Eendracht. Herman de Bruin. Unieke jongeren uit Rotterdam die maken een zeiltocht. En Harry Schaarman is in de studio. Hij is werkzaam in de jeugdhulpverlening. Dan weten we wel een beetje waar die jongeren vandaan komen. Dan Harry, welkom. Dank je. Hoe uniek zijn die jongeren? Niet anders als andere jongeren. En waarom zijn ze dan toch uniek? Dat is iets wat ik nu hoor, dat ze uniek zijn. Oké. Okay. Ja, ze zijn voor mij niet anders als andere jongeren. Het zijn gewoon... Elke jongere is uniek, zeg maar. Ja, dat dus... zo kan je het ook zeggen, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar daar ga je een zeiltocht mee houden. Nou, dat is prachtig, dat is leuk. Dat doet de reisbureau ook, maar jij doet denk ik wat anders. Ja, de jongeren die wij begeleiden, dat zijn jongeren die toch een achterstand hebben in hun leven. Mm-hmm. Door wat voor omstandigheden dan ook. En dat ze de reis, die doen we met ze, omdat ze ondanks alle tegenslagen en moeilijkheden die ze in hun jonge leven ervaren, het toch goed doen. Ze doen het goed op school. Ze doen het goed in de sociale omgeving. Ze zijn geen onaangepaste jongeren. Nee, zeker niet. Dat is een misverstand. Een groot misverstand. Maar waarom ga je dan met ze een zeiltocht organiseren? Unieke ervaring. Ja. Met lotgenoten, jongeren die ook allemaal in eenzelfde soort situatie zitten. Lekker naar buiten. Het zijn jongeren die veelal in de stad opgroeien. Niet verder komen dan de stad. Beetje beperkt in het leefuitstraling, achterstand. Wat bedoel je precies met achterstand dan? Een achterstand, ja. Ze groeien vaak op in pleeggezinnen of in tehuizen of... In netwerkgezinnen, zeg maar. Geen stabiele gezinssituatie. Nee, veelal niet. En dat proberen we te creëren, zeg maar. En dan ondanks die instabiele toestand waarin ze vaak geleefd hebben. En nogmaals, doen ze het gewoon hartstikke goed. En zijn het gewoon net zulke unieke jongeren als die hier in de buurt wonen. Ja. Zeg maar. Dus, door zo'n zeiltocht leren ze op elkaar te vertrouwen? Krijgen ze zelfvertrouwen? Wat is het doel daarvan? Die elementen spelen mee, zeg maar. Maar het is ook gewoon lekker lol hebben met elkaar. Even uit de problemen, even uit de moeilijkheden. Mm-hmm. Dat vooral. Het moet vooral ook leuk zijn. Het hoeft niet altijd een doel te hebben. Hoe lang gaan jullie weg? Een dag of 4, zeg maar. Ja, ja. 4 dagen. Ja. En zitten ze echt op zee? Echt op zee, ja. Ze waren in Engeland, aan de monding van de Theems. Ja. Daar gaan ze dan passagieren. Dus natuurlijk ook een hele ervaring. Veel van de jongeren zijn nog nooit verder als Zuid-Holland geweest. Dus ineens Engels. Ja. Engels praten. Ja, ja, ja, ze moeten links lopen. Links kijken, het verkeer. Links kijken, zeker. Ja, ja, dus die ervaringen nemen ze allemaal mee. Ja, dat is toch, het wordt toch een stukje van hun identiteit ook. Hè, dat het, is ze, maar als ze laten... het is maar 4 dagen. Ja, maar toch, het heeft een enorme impact op ze. Het heeft echt een enorme impact. Je hebt een organisatie, Enver. Ja. Ja, die organiseert dit allemaal in Rotterdam. Ja. En die begeleiden allemaal dit soort jongeren? Ja, jongeren en hun gezinnen, waar ze in komen. Ja, klopt. Ja, van 0 tot 28. Maar dit is een hele unieke ervaring voor die jongeren. Absoluut, absoluut. En je doet het nu voor de 3e keer, begreep ik? Ja, klopt. En je gaat er wel mee door? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Hoe wordt dat gefinancierd dan? Dat fondsaanvraag. Ja. Dus er zijn allerlei fondsen in Nederland en op die manier krijgen we dat geld bij elkaar. Ja. Jongeren betalen ook een eigen bijdrage. Dat is ook dat ze niet zomaar. Nee, dat heeft, dan heeft het ook nog meer waarde. Dat beklijft ook, ja. Ze hebben er ook wat voor moeten doen. En, Dus dat is een goed concept zo. Goed project om dat zo te doen. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Ze zeggen, ik wil daar toch wat meer over weten. De Eendracht of Enver? Nou, misschien allebei wel. Enver, dat is enver.nl. Ja, en dat is de organisatie. Dat is onze organisatie. En de Eendracht is eendracht.nl. Precies, en dan kom je dat schip tegen en alles wat daarbij zit. Mooi project in ieder geval om daarmee door te gaan. Want jullie gaan daar wel mee door, want het heeft effect. Ja, dat heeft zeker zijn meerwaarde. En het is, we pakken natuurlijk niet een hele grote groep. We begeleiden echt duizenden jongeren. Ja. En er kunnen er maar 30 mee, zeg maar. Ja, ja. Maar het heeft wel een inkvlekt werking op de collega's ook. En dan staan ze te dringen om de andere volgende keer mee te gaan, denk zeker, ik. Zeker, ja. En wanneer gaat de volgende keer gebeuren? Gaat dat snel gebeuren? Dat wordt volgend jaar mei weer, als het goed is. Volgend jaar mei, dus het is 1 keer per jaar dat je dat... Ja, 1 keer per jaar, ja. Nou ja, misschien komt er nog eens een schip bij of op een andere manier. Maar dit is wel een uniek project in ieder geval. Zeker. Jongeren uit Rotterdam die een zeiltocht maken op de Eendracht. Harry Schaarman, hij sprak erover. Hij is werkzaam in de jeugdhulpverlening. Dank voor het gesprek en heel veel succes. A Place I Know, de Cranberries waren dat. De late avond van donderdag 9 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Ray Morris heeft het laatste woord. Fijne nacht. I keep on hoping that we'll find another reason to compromise. But this time we'll break down inside. I keep on staring to the past and all those feelings we compromised. And this time I'll break down inside. Don't go, don't feel like you have to. Only if you want to. Fill my world with hope again, sometimes people make the wrong moves. Shed some sorrow, shed some sin. I hate the state we're in. And this time I'll break down inside. Don't go, don't feel like you have to. Only if you want to. Fill my world with hope again. Dit is De Late Avond. da, da.